Dewan juri yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, inilah peserta dengan nomor urut 76 atas nama grup Al-Qona'ah. Sallu ala Nabi Muhammad. Hetayo. Ayam. Apa? Duduk iku yel-yele. Sendi. Iki lo sing bener. Ya apa. Siji, loro, telu. Ayo, ayo, ayo. Selamat malam saudara semua. Dan semua para dewan juri. Inaifas makin jaya. Inaifas makin jaya. Sugeng ambal warso baladan iswalana, semoga semakin jaya dan bersahaja untuk kita semua. Pemki naifas semoga disayang Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, semoga Allah ridho. Andeca andeci labora bora bori, kami hadir di sini untuk menghibur ukhti. Andeca andeci labora bora bori, Al-Qona hadir kembali menyambung silaturahmi. Papuma pasir putih, tuwa sunat karapi. Ya Rasul, ya Habibi, ya Habibi, ya Muhammad, ya Habibi, ya Muhammad, ya Habibi, ya Muhammad, ya Habibi, ya Muhammad, ya Habibi, ya Muhammad, ya Habibi, ya Muhammad, ya Habibi, ya Muhammad, ya Habibi, ya Muhammad, ya Habibi ya Muhammad, ya Habibi ya Muhammad, ya Habibi ya Muhammad, ya Habibi ya Muhammad, Habibi ya Muhammad, Habibi ya Muhammad, ya Sadiqan bil Wain, ya Ahmad ya Muayyad min al Fardis Somad. Habibi ya Muhammad, ya Sadiqan bil Wain, ya Ahmad ya Muayyad min al Fardis Somad. Habibi ya Muhammad, ya Sadiqan bil Wain, ya Ahmad ya Muayyad min al Fardis Somad. Habibi ya Muhammad, ya Sadiqan bil Wain, ya Ahmad ya Muayyad min al Fardis Somad. Ya Sadiqan maqali, Muhammad الصمد حبيبي يا محمد يا صديق بالوعد يا أغمن يا مؤيد من الفرد الصمد يا ليلى المنى وقد نلت الهنى يا ليلى المنى وقد نلت المنى يا من حبه ربي بطيب الأفعال يا من حبه ربي بطيب الأفعال Beri aplaus yang meriah untuk penampilan nomor urut 76 Al-Qona'ah. Thank you.